श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 79 5 अप्रैल 1884। एक बात और है, ये कहते हैं, एक पक्षी जहाज के मस्तूल पर बैठा था। जहाज गंगा से होकर काले पानी में समुद्र में चला गया। पक्षी को इसका होश न था। जब वह होश में आया तब किनारे का पता लगाने के लिए उत्तर की ओर उड़ गया, परंतु उसने किनारा कहीं न देखा। तब लौट आया, फिर जरा देर विश्राम करके दक्षिण की ओर गया, उधर भी किनारा न दिख पड़ा। इसी तरह कुछ कुछ विश्राम करके पूर्व और पश्चिम में भी गया। जब उसने देखा कहीं किनारा नहीं है, तब मस्तूल पर आकर चुपचाप बैठ गया। श्री रामकृष्ण बूढ़े गोपाल और भक्तों से, जब तक यह बोध है कि ईश्वर वहाँ है वहाँ है, तब तक अज्ञान है। जब यहाँ है यह बोध हो जाता है तब ज्ञान। एक आदमी तंबाकू पीना चाहता था। वह अपने पड़ोसी के घर गया टिकिया सुलगाने के लिए। घर के सब लोग सो गए थे। बड़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर एक आदमी खोलने के लिए नीचे उतर आया। उस आदमी को देखकर घर वालों ने पूछा, कहो कैसे आए? उसने कहा, क्या कहूँ कैसे आया, जानते तो हो कि तंबाकू पीने का चस्का है, टिकिया सुलगाने आया था। तब घर वाले ने कहा, अजी वाह, तुम तो बड़े भले मानस निकले, इतनी मेहनत करके आए और दरवाज़ा खटखटाया। तुम्हारे हाथ में लालटेन जो है, सब हंसते हैं, जो कुछ चाहता है वही उसके पास है। फिर भी आदमी अनेक स्थानों में चक्कर लगाया करता है। राम, महाराज अब इसका मतलब समझ में आ गया। समझा कि गुरु क्यों कहते हैं कि चारों धाम करके आ जाओ। जब एक बार चक्कर मार कर देखता है कि जो कुछ यहाँ है वही सब वहाँ भी है, तब फिर वह गुरु के पास लौट कर आता है। यह सेवा सब केवल गुरु की बात पर विश्वास होने के लिए है। बात कुछ रुक गई। श्री रामकृष्ण राम की तारीफ कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, आहा, राम में कितने गुण हैं, कितने भक्तों की सेवा और उनका पालन पोषण करता है। राम से, अधर कहता था तुमने उसकी बड़ी खातिरदारी की, क्यों ठीक है ना? अधर शोभा बाजार में रहते हैं, श्री राम कृष्ण के परम भक्त हैं। उनके यहाँ चंडी के गीत हुए थे। श्री राम कृष्ण और भक्तों में से कितने ही वहाँ गए थे, परंतु अधर राम को न्योता देना भूल गए थे। राम बड़े अभिमानी हैं, उन्होंने लोगों से उसके लिए दुख प्रकट किया था, इसलिए अधर राम के घर गए थे, उनसे भूल हुई थी, इसके लिए दुख प्रकट करने गए थे। राम, वह अधर का दोष नहीं है, न्योता देने का भार राखाल पर था। श्री रामकृष्ण, राखाल का दोष लेना ही नहीं चाहिए, गला दबाओ तो अब भी दूध निकल आए। राम, महाराज कहते क्या हैं, चंडी के गेत हुए? श्री रामकृष्ण, अधर यह नहीं जानता था। देखो ना, उस दिन यदु मल्लिक के यहाँ मेरे साथ गया था। मैंने लौटते समय पूछा, तुमने सिंहवाहिनी को प्रणामी दी? उसने कहा, महाराज मैं नहीं जानता था कि प्रणामी देनी पड़ती है। अच्छा, अगर न भी कहा हो तो राम नाम में दोष क्या है? जहाँ राम नाम होता हो वहाँ बिना बुलाए भी जाया जाता है, न्योते की आवश्यकता नहीं होती।